Jak smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 5 lutego, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Za kilkanaście minut możemy poznać datę wyborów prezydenckich. Z nieoficjalnych informacji wynika, że dzisiaj termin ogłosi marszałek Sejmu. Rekompensaty za prąd do 7000 zł zarobków brutto. Wsparcie otrzymają najbardziej potrzebujący, mówi rzecznik rządu. Policja zna już osobę podejrzaną o zabójstwo zapaśnika Dominika Sikory. Na razie nie ujawnia szczegółów. Czeka na wydanie listu gończego. Datę wyborów prezydenckich możemy poznać już za chwilę. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w przeciągu kilkunastu minut termin ma ogłosić marszałek Sejmu Elżbieta Witek, która właśnie zaczęła swoje wystąpienie na konferencji prasowej. Zgodnie z kalendarzem wyborczym w grę wchodzą trzy majowe niedziele, 3, 10 i 17, przypominał jeszcze o poranku rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Trudno mi spekulować, to jest wyłączna kompetencja pani marszałek Sejmu, natomiast no, z tych trzech dat wydaje się, że 3 maj jest chyba taki no, najmniej odpowiedni, tak bym powiedział. Pierwsza kadencja Andrzeja Dudy upływa 6 sierpnia. Kiedy tylko poznamy datę wyborów prezydenckich, to powiemy o tym jeszcze w tym serwisie Trójki. Nie wykryto koronawirusa u 30 Polaków ewakuowanych z chińskiego Wuhan. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło wyniki badań osób objętych kwarantanną, które są w szpitalu klinicznym we Wrocławiu. W żadnej z badanych próbek nie stwierdzono koronawirusa, podkreślał wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Oznacza to, że osoby objęte kwarantanną we Wrocławiu nie są nosicielami nowego patogenu. Nadal jednak będą przebywały w szpitalu klinicznym, dodał. Stan zdrowia tych osób jest dobry. Nie mamy żadnych niepokojących sygnałów, że wykazują objawy infekcji. Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny Grzegorz Juszczyk dodał, że zgodnie z zaleceniami badania będą powtórzone. W trosce o bezpieczeństwo lekarze prowadzący opiekę, obserwujący stan kliniczny pacjenta mogą nie wcześniej niż po 48 godzinach od wykonania wcześniejszego badania ponowić próbkę. Do tej pory w Państwowym Zakładzie Higieny przebadano 42 próbki na obecność koronawirusa. W żadnej nie wykryto obecności patogenu. W sumie w szpitalach z podejrzeniem zakażenia koronawirusem przebywa 35 osób, 480 jest objętych nadzorem epidemiologicznym. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. I wracamy ponownie do tematu wyborów prezydenckich. Już wiadomo, będą one 10 maja, poinformowała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Na ten temat powróci w kolejnych serwisach Trójki. A rekompensaty za podwyżki cen prądu będą też dla zwykłego Kowalskiego. Tak wynika ze słów rzecznika rządu Piotra Millera. Jak informuje dziennik Gazeta Prawna, Ministerstwo Aktywów Państwowych zakończyło pracę nad projektem odpowiedniej ustawy. Według gazety o rekompensatę będą mogły starać się osoby z pierwszego progu podatkowego, czyli te, które miesięcznie zarabiają maksymalnie około 7000 zł brutto. Próg finansowy nie dotyczy całego gospodarstwa domowego, tylko osoby, która podpisała umowę ze sprzedawcą prądu. Zawsze jest tak, że w przypadku dzielenia środków budżetowych trzeba się zastanowić, kto najbardziej potrzebuje tych rekompensat. Obiecywaliśmy, że będzie to dotyczyło konsumentów, czyli osób prywatnych. Sektor przedsiębiorców to jest zupełnie inny obszar, natomiast pamiętajmy o tym, że każda decyzja rządu niesie ze sobą konsekwencje finansowe. W związku z tym akurat zdecydowaliśmy się, aby priorytetem była kwestia pomocy osobom fizycznym. Tłumaczył rzecznik rządu Piotr Miller. Jak informuje prasa, żeby dostać rekompensatę, należy do końca roku złożyć wniosek u dostawcy energii. Wysokość wsparcia ma zależeć od zużycia prądu. Policja już wie, kto stoi za zabójstwem 29-letniego zapaśnika Dominika Sikory. W styczniu mężczyzna został pobity po tym, jak wyszedł z lokalu na Starym Rynku w Poznaniu. Trafił do szpitala i po 5 dniach zmarł. Na razie mundurowi nie poinformowali o szczegółach dotyczących podejrzanego. Mają to zrobić po wydaniu listu gończego. Sportowiec był jednym z czołowych zapaśników stylu klasycznego KS Sobieski Poznań. Zdobył wiele medali indywidualnych i drużynowych Mistrzostw Polski. Na finiszu jest proces Donalda Trumpa w ramach impeachmentu. Amerykański Senat wyda dzisiaj werdykt w sprawie zarzutów postawionych prezydentowi przez Izbę Reprezentantów.

zajęcia nie cieszą się popularnością. W ubiegłym roku szkolnym na 4000 uczniów na zajęcia zapisało się ledwie 171 młodych ludzi. Brak zainteresowania dodatkowymi lekcjami widać także w tym roku szkolnym. Jednak pomysł wywołał reakcję Stowarzyszenia Odpowiedzialny Gdańsk, którego działacze protestują pod hasłem Mamo, tato, pomóż, chroń mnie przed seksualizacją. Od kilku dni po ulicach Gdańska jeździ auto z hasłami stowarzyszenia. Marek Skiba, który będzie jednym z naszych gości, chce ostrzec rodziców, aby nie zapisywali dzieci do programu. Uważa, że gdyby rodzice dowiedzieli się, co tak naprawdę zawiera program, to taczkami z Urzędu Miasta wywieźliby włodarzy. Krytykowany jest samorząd, ponieważ to miasto finansuje zdrowe LOWE. O sprawie wypowiedziała się także małopolska kurator oświaty Barbara Nowak, która uważa, że środowiska LGBT ukrywają genderowe treści pod hasłami programów prozdrowotnych. Dziś pytanie, czy rodzice powinni decydować o edukacji seksualnej swoich dzieci? Czekam na Państwa telefony, czekam na listy 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Anna Michalska jest moim gościem, koordynatorka programu Zdrowe LOWE. Witam Panią, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam pana, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Stowarzyszenie Odpowiedzialny Gdańsk jest przeciwne seksualizacji dzieci. Co ciekawe, pani również jest przeciwko takiej seksualizacji. To może tak naprawdę niewiele państwa różni w poglądach, mimo że występują państwo jako adwersarze. Tak, bardzo fajnie, panie Kubo, że pan to pokazał na początku, ponieważ my tak naprawdę mamy te same cele. I jakkolwiek by pan Marek Skiba czy Odpowiedzialny Gdańsk temu przeczył, niestety mamy takie same cele, ponieważ my też jesteśmy za odpowiedzialnością, my też jesteśmy o dbaniu, mówimy o dbaniu o relacje, o poczucie bezpieczeństwa, my też się absolutnie sprzeciwiamy pedofilii, więc hasła stop pedofilii, stop seksualizacji są też naszymi hasłami. To, co nas niestety różni, to w jaki sposób my chcemy nie tyle co wdrażać, ale realizować nasze cele. My realizujemy trochę innymi drogami. My dajemy rodzicom możliwość wyboru poprzez dostarczanie wiedzy ich dzieciom. Ale rozumiem, natomiast... ale jednocześnie ten program, sama pani to przyznaje, nie cieszy się popularnością wśród dzieci, młodzieży. Jak pani sądzi, dlaczego? Myślę sobie, że jest duży opór w postaci lęku. Bardzo duża ilość szkół się po prostu do mnie nie odzywa. Jednocześnie bardzo duża ilość szkół nie przekazuje dalej informacji, że jest taka możliwość. A może szkoły uważają, że po prostu nie ma takiej potrzeby, skoro mamy przedmiot wychowanie do życia w rodzinie? Który również nie cieszy się popularnością. No nie oszukujmy się. Tak samo badania wskazują, że zdrowe, właśnie wychowanie do życia w rodzinie no nie uczęszcza zatrważająca ilość uczniów, tak samo jak i na zdrowe LOWE. Tylko pytanie właśnie, z jakiego powodu i na jakim etapie w szkolnym łańcuchu informacji jest ta informacja nie przekazywana dalej. Dzisiaj miałam bardzo ważny telefon od mamy, która jest w ramach Rady Rodziców w jednej ze szkół i ona się mnie zapytała wprost, czy jeżeli pani dyrektor by nam nie powiedziała o tym, że zdrowe LOWE może być, to my byśmy się o tym nie dowiedzieli. Udział w zajęciach jest dobrowolny, by uczeń musi okazać pisemną zgodę rodziców, a zajęcia odbywają się, jak wiem, na terenie szkoły. Jeden ze słuchaczy już piszący do mnie pyta i by przypomina, że w szkole jest taki przedmiot, o czym wspomniałem, wychowanie do życia w rodzinie. Przedmiot przecież o uczuciach, również o ciele człowieka, jego seksualności. Dlaczego nie wystarczy? Czego tam nie ma, że do szkół muszą dotrzeć edukatorzy? Przede wszystkim tutaj często mamy to pytanie i rzeczywiście zarówno na radach pedagogicznych, jak i na radach rodziców. Przede wszystkim my dajemy podstawę, którą mówi WHO przede wszystkim i Polskie Towarzystwo Seksuologiczne. Niestety w ramach WDŻ-tu tego po prostu brakuje. WDŻ-ty pokazują na przykład jedną formę rodziny. Mama, tata, małżeństwo, oczywiście sakramentalne, dzieci, ewentualnie pies czy chomik. Natomiast wszyscy wiemy, że model rodziny we współczesnym społeczeństwie może być inne. Może to być para po rozwodzie, może to być para bez małżeństwa, może to być sama mama, może to być sam tata. Jednocześnie mogą to też być pary jednopłciowe. Dopóki nie ma przemocy w tym związku, jest zgoda, szacunek, miłość, to jest okej. Okay. Na przykład to jest jedna, oczywiście tylko jedna różnica, która tak naprawdę różni program WDŻ-tu od Zdrowe LOWE. Natomiast ja też nie chcę przeciwstawiać tych programów. Ja stoję na stanowisku takim, że im więcej mówimy o tego typu kwestiach, obszarach, tym lepiej. Niech będzie WDŻ, niech będzie Zdrowe LOWE i niech jeszcze będą na przykład informacje od wychowawcy na lekcjach wychowawczych. To, co zarzucają państwu adwersarze, to właśnie to, o czym pani wspomniała, by adwersarze mówią o promocji homoseksualizmu. To, co bulwersuje niektórych, jak pani zapewne wie, to między innymi zajęcia dotyczące umiejętności zakładania prezerwatywy. Niektórzy działacze pytają, czy to nie jest właśnie seksualizacja dzieci i młodzieży. Ja najpierw się odniosę do tej rzeczywiście do tej promocji homoseksualizmu, bo co pan też na początku wspomniał, zakładając, że orientacja seksualna to jest trwały, emocjonalny, romantyczny i seksualny pociąg do osób określonej płci, jak na Boga ja mogę przekonać kogoś do tego, żeby ten ktoś kochał kogoś, kogo ja chcę? To jest niemożliwe. Niemożliwe jest do tego, żebym ja zmusiła 15-16-latka do tego, żeby pokochał swojego kolegę. I co więcej, żeby zrobił nim aktywność seksualną. To jest po prostu niemożliwe. Więc teksty pod tytułem, które gdzieś tam państwo rzeczywiście są, którymi się posługują, na przykład, że są zakamuflowanie stymulacji zachowań seksualnych, takie gdzieś tam propagandowe teksty padają, to jest po prostu wyssane z palca. To nie jest wiedza naukowa. A może... A może jest tak, że i Ministerstwo Edukacji Narodowej, akceptując, współtworząc podstawę programową, i państwo, proponując swoją edukację, nie doceniają współczesnej młodzieży? Bo przecież liczba źródeł wiedzy o seksualności człowieka jest tak ogromna, tak wielka, że dzisiejszy nastolatek, myślę, że dużo wie i o masturbacji, i o antykoncepcji, i o tym, że oprócz seksu, no fajnie jest coś czuć do osoby, z którą się spotykamy. Nie uważa pani? Oczywiście, że tak, i dlatego my mamy 90 minut poświęcone właśnie na relacje, na bezpieczne relacje. I to nie jest kwestia tego, że my ich nie doceniamy. My nie doceniamy, można powiedzieć, my nie wierzymy internetowi, bo to, czy nastolatek trafi na stronę rzetelną o seksualności, jeżeli tak będzie, to super, niech on z niej czerpie wiedzę. Natomiast to jest rosyjska ruletka, czy taka strona internetowa będzie rzetelna, czy znowu będzie właśnie powielać mity i stereotypy, które są krzywdzące dla młodego człowieka. My tam jesteśmy po to, wykształceni, profesjonalni, w każdym tak naprawdę calu. My tam jesteśmy po to, żeby tą wiedzę troszeczkę wyprostować, bo niestety młodzież w większości posługuje się mitami i przekonaniami, które są dla nich po prostu szkodliwe. Wrócimy do rozmowy przed 13. Anna Michalska, dziękuję za spotkanie. Koordynatorka programu Zdrowe Love w Gdańsku. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl przeciw małpa polskieradio.pl. Dziś pytanie, czy rodzice powinni decydować o edukacji seksualnej swoich dzieci. 7 trójek na początku 22. Panie Michale, witam pana. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Panie Kubo, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Bardzo poważny temat, jak zawsze oczywiście, ale chciałbym powiedzieć pewien dowcip. Nic drożnego, który wszystko mówi na ten temat. Przychodzi pewna kobieta do Urzędu Stanu Cywilnego. Chciałaby, po urodzeniu dziecka, chciałaby mu nadać imię. Więc urzędnik państwowy pyta się, proszę panią, może powie pani, jakie imię? No to pani mówi, Andrzej. Mam nadzieję, że nikt nie, to tylko po prostu imię. Na to urzędnik patrzy w dokument, mówi, wie pani co, pan Bóg łaskawy, 7 Andrzejów, jak będzie pani chciała zawołać na obiad, to co pani zrobi? No, no, zawołam Andrzej, wszyscy przyjdą. A jak konkretnego? A to wtedy po nazwisku. Niektórym rodzicom wypadałoby po prostu wziąć trochę edukacji seksualnej. To wszystko na ten temat. Pozdrawiam pana, pan Janusz. Jeszcze pan Januszu. Halo, dzień dobry. Kłaniam się. Kłaniam się panu. Tym razem kłaniam się jako ojciec trójki dzieci w wieku szkolnym. Wie pan, kiedyś przychodzi do mnie mój 4-latek Michał z przedszkola i mówi tak, tato, znaczy ty widziałeś już cipkę. Ja mówię, tak synku, widziałem, dlaczego pytasz? Bo ja też widziałem. Ja pytam, i co synku? On mówi, tak tościu, nic specjalnego. A zmierzam do tego, że dzieciaki mają naturalny i neutralny stosunek do spraw płci. I powinny być uczone o płciowości na zasadach naukowych od maleńkości, od przedszkola. Mają taki naturalny stosunek do spraw płci po odróżnieniu od fanatyków religijnych, politycznych, rozmaitych samozwańczych obrońców rodziny, maniaków seksualnych, którzy starają się bronić nas i nasze dzieci przed zagrożeniami, których nie ma. I tak naprawdę seksualizację dzieci, ten cały obłęd, opętanie seksem rozpowszechniają organizacje czy osoby, które podają się za obrońców rodziny. Dzięki, do usłyszenia. Pan Piotr komentuje, wychowaniem dzieci powinni zajmować się rodzice, a nie szkoła, by już na pewno nie rząd. Światopoglądy dzieci powinni kształtować rodzice, bo to są ich dzieci i rodzice najlepiej wiedzą, co jest dla nich dobre. Pan Marek jeszcze, panie Marku, halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Uważam, że formuła nauki o seksie w ramach przygotowania do życia w rodzinie jest lepsza, ponieważ Edukacja seksualna nie powinna być odrębnym przedmiotem, nie powinno to być oderwane od całej osobowości, od moralności i od rodziny. Aha. Natomiast jeśli chodzi o program zdrowelowy, on się opiera na wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia. I Światowa Organizacja Zdrowia przygotowała taki program i tam jest taka tabelka. Znaczy to się w ogóle też opiera na kilku założeniach ideologicznych, na przykład, że człowiek jest istotą seksualną już od urodzenia. To jest oczywiste absurdem, bo niemowlak nie jest istotą seksualną dopiero w wieku popsikania. Również jest założenie, że LGBTQ to nie jest żadne zaburzenie. To też jest oczywiście absurdem. Panie Marku, a wracając do pytania dzisiejszego, czy rodzice powinni decydować o edukacji seksualnej swoich dzieci, jakby pan odpowiedział? No, to oczywiście powinni, tylko że szkoła nie powinna prowadzić ideologii i wypaczać dzieci, no bo jeżeli na przykład w tym programie ma być już mowa o masturbacji już od wieku 6 lat, w wieku 9 ma być, czytam teraz z tabelki, ma być już informacja na temat przyjemności z masturbacji. To pan przeciwko takim, ma pan co do takich zaleceń, jak słyszę, wątpliwości. Przepraszam, no, kończę, bo wielu słuchaczy czeka. Pan Kamil napisał, moja żona prowadzi w szkole podstawowej właśnie wychowanie do życia w rodzinie. Oglądałem podręczniki i tam jest wszystko, co dziecko powinno wiedzieć na danym etapie rozwoju. Te książki są naprawdę okej, napisał pan Kamil. Problemem jest jak zwykle nauczyciel, bo czasami pani od WDŻ czerwieni się, gdy ma powiedzieć penis. 7 trójek na początku 22. Panie Robercie, jeszcze pan. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam. Słuchaczy, ja współczuję temu panu, co się przede mną wypowiada. On chyba nie ma internetu w domu. Jeżeli on myśli, że dzieci się wyedukują w szkole za pomocą jednego przedmiotu, to jest po prostu w kompletnym błędzie. Dzisiaj dziecko 4-letnie potrafi lepiej obsługiwać smartfona niż babcia i dziadek czasami. I nasze zacofanie, w którym my idziemy w kierunku, to jest po prostu jakaś katastrofa. Ja mam również dziecko i nie wyobrażam sobie, żebym ja uczył to dziecko wszystkiego, czego może go nauczyć profesjonalista. Ja powtarzam, profesjonalista. Jestem jak najbardziej za edukacją owelowe, czy jak to się teraz nazywa. Dlaczego mają małe zainteresowanie? Bo jest taka nagonka, jest takie zaszczucie edukacją społeczeństwa, że oni dlatego mają tak mało, powiedzmy, słuchaczy, tak, czy chętnych do edukacji. Naszemu rządowi nie zależy, żebyśmy byli inteligentni, tylko zależy, żebyśmy na nich głosowali, a im głupszy naród, tym jest łatwiejszy do zrozumienia. Może, panie Robercie, z drugiej strony, bo przecież wyobrażam sobie, że ci młodzi ludzie, skoro muszą uzyskać pozwolenie rodziców, no to z pytaniami i ze sprawą przychodzą do tych rodziców i być może rodzice dochodzą do wniosku, że to, co jest w ramach przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie, ten argument zresztą już podjąłem, że być może uważają, że wystarczy. Stąd ta frekwencja 22 minuty po południu. Elżbieta Piotrowska-Gromniak, Stowarzyszenie Rodzice w Edukacji. Edukacja seksualna jest ważna, bo żyjemy w XXI wieku. Myślę, że podstawy tej edukacji powinny być w szkole, no bo to się wiąże ściśle z biologią, z rozwojem psychicznym, z rozwojem fizycznym, więc jakieś te elementy w szkole są. Natomiast no, rola domu jest ogromna, no z tym, że zakładając, że mamy wiele domów, gdzie się na ten temat nie rozmawia, no to myślę, że można to wymyśleć również w takiej formule, żeby decyzja była podjęta w szkole, czyli z rodzicami i nauczycielami, no powiedzmy z inicjatywy na przykład Rady Rodziców, przedyskutować to z nauczycielami i się zastanowić, jaką formułę przyjąć. No bo to zgoda musi być obu stron, prawda? To nie są takie decyzje, które się podejmuje odgórnie. Bardzo ważne jest to, kto prowadzi tą edukację i w jakim kierunku to idzie. To ma być przejrzyste, to ma być jakby zgodne z naukami biologii, no i podane w takiej formie, żeby to dla dzieci było przystępne. 23 minuty po południu, 7 trójek na początku 22. Pani Katarzyno, witam panią, dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo, witam dzień dobry, serdecznie. Pani. Ja jestem nauczycielem w poznańskiej szkole, jestem wychowawcą i tutaj taki głos jeszcze nie padł, ale chcę powiedzieć, jak to wygląda w praktyce. Uczniowie, kiedy przychodzi do momentu, bo ten przedmiot w WDŻ jest w semestrze różnie, tak? Ale kiedy przychodzi do WDŻ-u, po prostu jest lawina podań do dyrektora odnośnie, to są oświadczenia rodziców, że dziecko nie będzie uczestniczyło, tak, w takich zajęciach. I naprawdę proszę mi wierzyć, w szkole A po jak, prostu... A jak to rodzice motywują? Czym motywują? Motywacja nie musi być, absolutnie. Nie ma w ogóle... Ja rozumiem, ale pewnie pani czasami spotyka się z rodzicami i pewnie pyta. Najczęściej akurat specyfika mojej szkoły jest taka, że dzieci pracują do bardzo długo, to jest do godziny 19 są lekcje i przeważnie informacja jest taka, że wie pani co, ta lekcja jest pierwsza albo ostatnia, więc naprawdę ja wolę, żeby to dziecko moje wróciło do domu wcześniej albo pospało dłużej i wyjechało sobie do szkoły później i spożytkowało ten czas na odpoczynek, bo naprawdę no, czasami tego czasu jest bardzo mało. I tutaj właśnie odpowiedź do pani, która miała w pierwszej kolejności głos. Dlaczego szkoły się nie odzywają? Ja przypominam, że jest pierwszy rok po reformie, to właściwie teraz, tej, która trwa, jest taki nagrom obowiązków i rzeczy, że naprawdę ja myślę, że szkoły nie mają w tej chwili czasu, żeby odpowiedzieć na ten temat, czy chcą uczestniczyć w tym programie Zdrowe Love, czy nie, bo to jest takie no, prozaiczny powód, ale tak niestety jest, tak? I tutaj to, co mówią wcześniej ludzie, naprawdę to nie jest czas ani miejsce, żeby takie rzeczy prowadzić, bo szkoła to nie jest miejsce na naukę na temat właśnie wychowania do życia w rodzinie. Niech to będzie na przykład godzina biologii, która nie wiem, czy państwo wiecie, w pierwszej klasie szkoły średniej jest godzina. Na tym się kończy. Pan Radek napisał, rodzice często nie chcą tej wiedzy przekazać lub sami jej nie mają, dlatego takie programy są potrzebne. Co na to pan Tomasz? Panie Tomaszu, witam, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Witam, kłaniam się panu i wszystkim słuchaczom. Ja chciałem tylko taką odrobinkę, taką anegdotę przytoczyć na temat wiedzy seksualnej. Ojciec mówi do syna dorastającego, synu, najwyższy czas, żebyśmy porozmawiali o seksie. A syn pomyślał chwilę, mówi, dobrze, tato, a co chciałbyś wiedzieć? Pan Marek z nami, panie Marku, dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Słuchając audycji, chciałem się podzielić takim spostrzeżeniem z wizyty znajomych podczas weekendu i problemu, jaki mają ze swoją córką, bo oczywiście to dwie panie, które wcześniej mówiły, zgadzam się w 100%, ogromna rola domu i absolutnie nie powinniśmy demonizować szkoły i podkreślać rolę domu, ale ci znajomi mają gigantyczny problem z córką. Uczestniczyła w tego typu zajęciach. Dziewczyna w tym wieku, w tym momencie wieku jest lat 15 i ma ogromny problem z określeniem swojej własnej seksualności. Do tej pory nie mieli tego problemu. W tym momencie dziewczyna się zastanawia nad tym, czy ona rzeczywiście jest osobą homoseksualną, heteroseksualną, więc w szkole nastąpił na pewno problem. Oczywiście nie znaczy to, że szkoła z zasady będzie złą, ale na pewno trzeba zwracać uwagę na to, co się dzieje w domu i jak w szkole ewentualnie te zajęcia są przeprowadzane. Pan Wojciech, jeszcze pozdrawiam. Panie Wojciechu, jeszcze pan. Halo, dzień dobry. Witam serdecznie. Witam pana. Panie Kuba. Ja jestem tego zdania, że to nie rodzice powinni mówić, czy dziecko ma chodzić na takie zajęcia, czy nie. To dziecko w wieku licealnym powinno się określić, czy chce w takich zajęciach uczestniczyć. A dlaczego? Dlatego, że 16-17-latek jest już osobą moim zdaniem odpowiedzialną i na przykład jeśli wychowuje się w rodzinie głęboko katolickiej, w której na przykład jeśli ktoś jest homoseksualny, jest już wykluczony, a to dziecko odczuwa inaczej, no to w takim razie może na takich zajęciach dziecko będzie miało okazję się po prostu komuś wygadać ze swoich problemów, więc moim zdaniem takie zajęcia są potrzebne, ale to dziecko powinno samo decydować o tym, czy chce w takich zajęciach uczestniczyć. Oczywiście. 28 minut po południu, przepraszam, kończę, bo już za chwilę gość. Wcześniej Piotr Kowalczuk, wiceprezydent Gdańska. Zgodnie z polskim prawem w przypadku tego typu zajęć wymagana jest zgoda rodzica bądź opiekuna prawnego. Od samego początku takie zgody były wymagane w przypadku Zdrowe Love. Na początku osoba, która koordynuje ten program i go prowadzi, spotyka się z rodzicami w szkole. Wcześniej oczywiście z dyrekcją, ustalając harmonogram takiego spotkania. Rodzice i opiekunowie poznają pełne zasady tego programu. Można wybrać moduły, na które godzi się rodzic, albo zdecydować się na uczestnictwo we wszystkich 8 modułach. Zajęcia dotyczą szkół średnich bądź branżowych. Program Przygotowanie do życia w rodzinie nie zawiera wszystkich aspektów, które uwzględniają współczesną wiedzę medyczną i psychologiczną. Dlatego zaproponowaliśmy w konkursie grantowym, transparentnym, napisanie takiego projektu ekspertom. Każdy mógł to zrobić, również i środowiska, które dzisiaj kontestują program, który my prowadzimy, niestety nie przystąpiły ani do konkursu na napisanie programu, ani do konkursu na jego realizację. To, na czym nam zależało, to uwzględnienie wiedzy medycznej, którą prowadzi Światowa Organizacja Zdrowia. Dość ciekawe, że środowiska, które kontestują, wykorzystują ten program, bardzo się cieszą, kiedy Światowa Organizacja Zdrowia mówi o nowym wirusie i dba o to, żeby nie rozprzestrzeniał się, ale wtedy, kiedy mówi o rozwoju psychoseksualnym, to wtedy ona jest niepotrzebna, czy jej działania nie są według nich uznawane. No nie można wiedzy medycznej wybierać sobie. Albo ta wiedza jest, albo tej wiedzy tu nie ma. 29 minut po południu. Moim gościem jest pan Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka. Dzień dobry, panie rzeczniku, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. Jeśli rodzic zdecyduje, wyda zgodę na dodatkowe zajęcia z edukacji seksualnej w szkole, to czy młodemu człowiekowi dzieje się coś złego? Z punktu widzenia praw dziecka, jest to akceptowalna sytuacja? Rodzice są od tego, żeby wychowywać. I to jest pierwsze podstawowe prawo, poza oczywiście powołaniem do życia, prawo rodziców. Wszystko, co się dzieje w szkole, to jest edukacja, czyli informacja. Mhm. Jeżeli rodzice decydują się na to, żeby jakieś dodatkowe zajęcia, i to przeróżne zajęcia przecież dzieci mają, i żeby one się odbywały w tym czy innym miejscu, to jest wola rodziców i takie coś może się odbywać. Istotą tego problemu, który też tutaj słucham audycji, tak, i głosy z różnych stron padają, jest to, jakie informacje, bo o tym mówmy, jakie informacje są dzieciom przekazywane, na podstawie jakich dokumentów, jakich ewentualnie badań i czy robią to osoby uprawnione do tego, aby informacje, edukacje i jakby to swoje wyposażenie pedagogiczne posiadały. Zawodowo przygotowane. Ale mamy, no więc właśnie. Panie rzeczniku, mamy wyraźny konflikt pomiędzy tymi, którzy uważają, że zajęcia do wychowania w rodzinie są wystarczające, a tymi, którzy twierdzą, że nie ma w szkołach rzetelnej edukacji seksualnej. W takiej sytuacji do czego dziecko ma prawo? No, z jednej strony oczywiście prawo do wiedzy, czy też prawo z drugiej strony do ochrony przed niektórymi treściami określanymi ideologią. Tutaj jest właśnie podział bardzo płynny i tutaj jest cały spór polegający na tym, co jest wiedzą, co jest ideologią. Bo jeżeli przyjmiemy do wiadomości, że już w czwartej klasie szkoły podstawowej w książkach do biologii, do przyrody jest opis budowy ciała człowieka, już wtedy dzieci no, technicznie dowiadują się, jak wygląda życie, jak wygląda poczęcie, to są podstawowe informacje. Istotne jest to, co jest w tych programach, o których dzisiaj mówimy, na przykład Zdrowe Love w Gdańsku czy w innych miastach, gdzie samorządy to promują poza systemem edukacji, który jest zatwierdzony przez ministra edukacji narodowej. Chodzi o to, na jakich danych się opieramy, bo powszechną wiedzą też jest to, że tutaj słyszałem głos dotyczący danych z WHO i tych tak zwanych matryc. Rok temu była wielka awantura, gdy wskazałem, że one de facto naruszają polskie prawo karne, bo dotyczą czynności seksualnych z dziećmi poniżej 15 roku życia. I nie mówię tutaj o dzieciach starszych, o młodzieży licealnej starszej, bo to nawet polskie prawo karne nie penalizuje jakby działań czynności seksualnych starszych dzieci powyżej 15 roku życia, ale chodzi o dzieci młodsze. I te matryce, jak się okazuje, te pierwotne, które były tak deprecjonowane, o których mówiono, że już nie przystępujemy do nich, chociażby w Warszawie, to one są skopiowane do programu Zdrowe Love w Gdańsku. Tam chociażby mam to przed sobą na biurku właśnie teraz, strona 16 wskazuje dokładnie te matryce. Mało też się mówi o tym, kto jest autorem i czy tych matryc i czy Światowa Organizacja Zdrowia traktuje je jako swoje, czy po prostu wydrukowała, przekopiowała do używania jakieś czyjeś poglądy. Okazuje się, że autorem tych matryc jest człowiek, który opierał się na badaniach dotyczących pedofilów. Więc to są bardzo istotne rzeczy, informacje, które powinny być do rodziców przekazane, na jakich danych opierają się programy wprowadzane przez niektóre samorządy. Panie rzeczniku, bardzo dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam pana Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka. Przepraszam, kończę, bo jeszcze pani Grażyna. Pani Grażyno, witam, halo. Witam. Witam panią. Chciałabym się wypowiedzieć właśnie na aktualny temat. Tutaj wiele osób uważa, że wystarczyłoby zajęcia te do tej pory, które były do przygotowania do życia w rodzinie. Chcę powiedzieć, że moje 12-letnie wnuki, które uczęszczają do jednej z poznańskich szkół, opowiadały mi, jak takie zajęcia wyglądają. Otóż pani opowiadała im na niektórych zajęciach o swojej córce, co robi. Na innych zajęciach uczyła ich, jak się strzela z łuku. Ja nie wiem, jak to się ma do życia w rodzinie. Do realizacji myślę, programu. Prostu, tak, myślę, że po prostu nauczyciele nie są przygotowani do tego i chyba trzeba by wpuścić organizacje pozarządowe. 26 minut pozostało do 13. Marek Skiba jest moim gościem, prezes Stowarzyszenia Odpowiedzialny Gdańsk, doradca poradnictwa rodzinnego Archidiecezji Gdańsk. Dzień dobry, witam pana. Kłaniam się nisko, panie redaktorze, witam państwa. Czy ja dobrze pamiętam, że kiedyś uczestniczył pan w trójkowej licytacji i nawet wylicytował gitarę? Ach, tak, rodzinnie, wspólnie żeśmy rzeczywiście uczestniczyli w tej licytacji. Gitara cały czas jest z nami, służy. Mam nadzieję, że Axl Rose z chłopakami się... Raz jeszcze w takim razie dziękuję za pomoc, udział w licytacji, ale dziś, jak wiadomo, nie o tym. Co takiego jest w programie Zdrowe Love, że zmobilizował się pan do walki, jak to pan określa, z ohydnym projektem i wielkim złem? Mówi pan o destrukcji gdańskich rodzin, o seksualizacji dzieci. Nieprzesadne to wnioski? O, absolutnie nie. Ja powiem tak na wstępie, powiedziałbym bardzo pokojowo. Ja się zgadzam z panią Anną Michalską w tych podstawowych założeniach dotyczących celów, jakie i oni, i my chcemy wspólnie osiągnąć, czyli obrona dzieci przed pedofilią, przed seksualizacją. Natomiast wydaje się, że mamy zupełnie odmienny styl podejścia do tego problemu, dlatego że zupełnie inaczej patrzymy na pojęcie relacji międzyrodzinnych i zupełnie inaczej patrzymy w ogóle na pojęcie rodziny, na pojęcie miłości. Różnica, wydaje mi się, że podstawowa, polega na tym, że my traktujemy człowieka holistycznie. Znaczy, człowiek z jednej strony jest ciałem, znaczy posiada ciało, ale nie jest tylko i wyłącznie samym ciałem. Człowiek ma pewną psychikę, ale nie jest psycholizowanym ciałem. Jednocześnie posiada duszę, ale nie jest samym duchem. My traktujemy człowieka całościowo. Panie redaktorze, 75% społeczeństwa w Polsce uważa, że najwyższą wartością jest rodzina. Znaczy, my rodzice oczekujemy tego, że nasze dzieci będą na tyle dobrze wychowane, że będą chciały utworzyć swoje rodziny i będą chciały mieć również w tych rodzinach dzieci. Wszak nic z tym złego. Natomiast program, który proponuje Urząd Miasta Gdańska, według wszelkich statystyk uniemożliwi naszym dzieciom posiadanie normalnych, zwykłych, zdrowych rodzin i budowanie normalnych, zwykłych, zdrowych relacji. No tak, ale jak pan wie, jak sam pan wspomniał, zdania są podzielane. Dodam, że ponad 1000 nauczycieli podpisało taki list otwarty do Barbary Nowak, małopolskiej kurator oświaty, która w całej sprawie, w komentarzach, w dyskusji oczywiście również uczestniczy. Domagają się od pani kurator szacunku i podjęcia dialogu. A pan powiedział, że gdyby rodzice dowiedzieli się, jak zła jest zawartość programu, to podjechaliby z taczkami pod Urząd Miasta i wywieźli włodarzy. No ale przecież... Ale oczywiście, że tak. Ale przecież samorząd, tylko skończę, ma prawo do finansowania zajęć dodatkowych w szkołach, no a same zajęcia są dobrowolne i za zgodą rodziców, jak to podkreśliła pani Anna Michalska. To w czym, to w czym problem? Trzeba dopowiedzieć, że według urzędników miasta Gdańska oraz pani Michalskiej zajęcia prowadzone są poza godzinami lekcyjnymi, co oczywiście wszystko razem... delikatnie rzecz ujmę, mija się z prawdą. Dlatego, że my mamy naprawdę spisane, zanotowane z imienia i nazwiska oświadczenia nauczycieli, którzy mówią wprost: dzieci zabierane są ode mnie z języka polskiego i idą na zajęcia zdrowelowe. Krótko to ciekawe. Miasto, no, ale tak się miasto... dzieje. Zgłosiliśmy tę sprawę do kuratorium, bo takie oświadczenie od nauczyciela uzyskaliśmy w ostatni czwartek, gdy staliśmy pod jedną ze szkół. Miasto sfinansowało, jak pan wie, broszurę, która jest takim elementem miejskiego programu edukacji seksualnej. Pada również argument, że treści tam zawarte w tej broszurce są niezgodne z podstawą programową i tym, co zawiera edukacja w ramach wychowania do życia w rodzinie. A musi być zgodna z podstawami programowymi tego przedmiotu? Ale proszę pana, jeżeli to są zajęcia dodatkowe, to oczywiście tak jak zajęcia typu SKS, one mogą być określone zupełnie odrębnie, ale w takim razie niech one odbywają się poza. Czyli nie muszą szkołą. Być zgodne. Wie pan, ja nie jestem ekspertem do spraw praw. Proszę o to pytać ludzi starszych i mądrzejszych. Ja jestem zwykłym rodzicem, który zajął się tematem. Dla mnie istotne jest jedno. Ten program proszę sprawdzić statystyki z całego świata. Ten program po prostu jest destrukcyjny. Pani Anna opowiadała o tym, że rzekomo nie może, tam kwestia tożsamości seksualnej i tak dalej, że nie można jakby zmusić kogoś do homoseksualizmu, do tego rodzaju uczuć wewnętrznych. Ale proszę pana, również proszę traktować, że można sprowokować działania homoseksualne. Można to zrobić i o tym świadczą statystyki. Czy proszę zwrócić uwagę, że w Stanach Zjednoczonych wśród młodzieży między 14 a 18 rokiem życia, która uczestniczy w takich zajęciach, zwiększa się aktywność tak zwana nieheteroseksualna aż o 66%. To nie są homoseksualiści, ale to są osoby, które podejmują działania homoseksualne. Czy ktoś... Po prostu, bo ten młody człowiek, który jest buzowany, on ma wewnętrzną siłę własnych hormonów, a do tego przychodzi do niego seks edukator i mówi, weź stary, spróbuj, skoro nie możesz tu, to spróbuj tu. On podejmuje te działania na zasadzie czyli próby. To pana zdaniem rozumiem, jest niebezpieczne. A czy ktoś pana zdaniem złamał prawo? Władze miasta? Może edukatorzy? Oczywiście, wie pan, problem polega na tym, że my jesteśmy gotowani jak ta żaba. W życiu nie dostaliśmy do zimnej wody, tą wodę się powolutku podgrzewa, podgrzewa, podgrzewa po to, żeby w pewnym momencie, żebyśmy nie zwrócili uwagi na to, że już żeśmy się ugotowali. Program, który jest wprowadzany dzisiaj, jak to mówi pan Kowalczyk, za pełną wiedzą i zgodą rodziców, jest tylko pewnym elementem procesu, który trwa w Polsce. No, strzelam, że mniej więcej od 15-18 lat i to jest pewien proces. Ja w zeszłym roku mówiłem Ten proces jakby pan określił tak krótko? Wojna ideologiczna? Myślę, że tak, a przede wszystkim jest to walka z rodziną. Po prostu jest to kwestia rozbicia, ale proszę, proszę mi dać dokończyć. Ale jedno zdanie. Tak, że w zeszłym roku ja podnosiłem problem tego, że wytrych w postaci zgód rodziców jest tylko czasowy. Że przyjdzie ten moment, że oni powiedzą, że zajęcia edukacji seksualnej, tej permisywnej, okropnej, przepraszam, nie będę cytował jakiej edukacji seksualnej, że one będą obowiązkowe. Ja wówczas odnosiłem się do artykułu, z tego co pamiętam, 70 Konstytucji o prawie do nauki. Zbitek określenia edukacja seksualna powoduje, że w pewnym momencie jeden czy drugi prawnik stwierdzi, że prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnym światopoglądem jest mniej ważne niż prawo edukacji i obowiązkowo te zajęcia zostaną wprowadzone. Dziś dokładnie to samo mówi pan Bodnar. 20 minut do 13. Marek Skiba jest moim gościem, prezes Stowarzyszenia Odpowiedzialny Gdańsk. Dziękuję, spotkamy się raz jeszcze za kilka minut dosłownie. Tymczasem pan Kamil. Panie Kamilu, witam, halo. Dzień dobry panu, witam. Takie pytanie przy okazji audycji, bardzo ciekawa, zresztą nasunęła mi się taka myśl, może pan będzie w stanie odpowiedzieć lub któryś z gości. Czego nie rozumiem. Nie jestem pewien, od jakiego wieku osoba dorosła, obojętnie kobieta czy mężczyzna, może współżyć z osobą niepełnoletnią, również obojętnie kobieta czy mężczyzna, bo z tego co zrozumiałem, to osoba 15-letnia, powyżej 15 roku życia, prawda? I tak mnie zastanowiło te regulacje naszego państwa, gdzie osoba 15-letnia ma prawo do współżycia seksualnego z osobą dorosłą i vice versa, natomiast do uczestniczenia w zajęciach na temat seksu wymagana jest zgoda rodziców. No nie wiem, czy nie uważa pan, państwo nie uważają, że... Że coś tu jest nie tak. Wręcz głupota się pojawia. Pani Anna jeszcze, pozdrawiam pana, panie Kamilu. Pani Anno, witam, halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Dzień dobry, bliżej mikrofonu, proszę. Witam, dzień dobry. Proszę państwa, czy osoby dorosłe, sądzę, że osoby dorosłe powinny mieć tego świadomość, że we współczesnym świecie dzieci czerpią wiedzę na temat swojej seksualności, na temat seksu z pornografii. Jest to ogromne zagrożenie dla dzieci katolickich i dla dzieci niekatolickich. Mam taką prośbę, czy ktoś mógłby skontaktować ze sobą te dwa środowiska, tak aby wspólnie napisały program, dlatego że na tym cierpią dzieci. Edukacja jest niezbędna, proszę państwa, mamy 21 wiek, dzieci bardzo wcześnie rozpoczynają teraz życie seksualne, musimy mieć tego świadomość. Jeżeli będziemy edukować nastolatków, 16-17-letnich, to mam wrażenie, że bardzo się spóźniliśmy. Moja córka miała zajęcia z edukacji do życia w rodzinie w szkole podstawowej, dopytałam ją, co robiliście na zajęciach i usłyszałam taką odpowiedź. Wiesz, mamo, w zasadzie nic, chociaż dzisiaj pani nam mówiła, jak dbać o higienę włosów. Pan Marek napisał, praktyczna, użyteczna edukacja seksualna to na przykład wyjaśnianie, jak nie dopuścić do niechcianej ciąży, czy jakie są ryzyka chorób związanych z seksem. Ale zdaniem słuchacza pana Marka, tym ludziom nie zależy na edukacji, tylko na indoktrynacji. 7 trójek na początku, 22. Pan Tomasz jeszcze z nami, panie Tomaszu, halo? Dzień dobry, witam pana redaktora, witam słuchaczy. Moim skromnym zdaniem to powinien dzisiaj być przedmiot pod nazwą, czy to będzie wychowanie do życia w rodzinie, czy love, okej. Jednakże to powinien być program, przedmiot obowiązkowy, przynajmniej dla uczniów w klasach, w szkołach średnich. I powinien to być przedmiot prowadzony przez psychoseksuologa, ponieważ w tym wieku młodzież odkrywa swoje ciało, swoją seksualność. Jedni sobie lepiej, drudzy mniej sobie radzą ze swoją seksualnością, tym bardziej, że teraz można już od 15 roku życia, no tak powiem mówiąc, brzydko uprawiać seks, więc ludzie sobie, młodzież sobie w tym wieku, jedni sobie lepiej poradzą z wchodzeniem w seksualność, w dorosłość, inni sobie mniej, i to powinno być taki przedmiot tak samo obowiązkowy jak powiedzmy język polski czy matematyka, skoro do uczenia matematyki potrzebna jest osoba z wykształceniem matematycznym, do uczenia języka osoba po studiach filologicznych, no to tak samo tutaj powinna być osoba psychoseksuolog, która takiego młodego człowieka i nakieruje emocjonalnie i profesjonalnie i opowie. Pozdrawiam, ktoś napisał, uważam, że marna frekwencja uczniów zainteresowanych takimi lekcjami według statystyk jest w dużej mierze spowodowana nie tyle może bezpośrednim brakiem zainteresowania, co po prostu skrępowaniem, wstydem przed rówieśnikami, że oto zapisując się na takie zajęcia pokazujemy, że nie mamy na ten temat wiedzy, że nie mają doświadczenia i tak dalej, co we współczesnym świecie jest wprost mówiąc ujmą w środowisku nastolatków, no bo przecież oni wszystko dobrze już wiedzą. Pan Artur krótko, panie Arturze, witam, halo. Dzień dobry, panie Kupo. Dzień dobry, witam. Witam. No przykład z gotowaniem żaby jest bardzo dobrym przykładem. Gotują nas marksiści. Ale trzymajmy się faktów. Cały czas mówi się o tym, że zalecenia WHO są podstawą edukacji seksualnej tych stowarzyszeń pozarządowych. I tam jest wyraźnie napisane czarno na białym o masturbacji od 3 roku życia, 6, 9, 15, przyjemności. Ale dalej napisane jest również, że ci edukatorzy mają ukończyć miesięczny kurs. Dokładnie, miesięczny kurs. A dalej napisane z kolei jest, że jeżeli nie ma tych edukatorów, to i tak należy wprowadzać te zajęcia. Tak jest napisane wyraźnie w zaleceniach Światowej Organizacji Zdrowia. Pamiętam, bo kiedyś jedną z audycji poświęciliśmy tym zaleceniom Światowej Organizacji Zdrowia. Pozdrawiam pana, 14 minut do 13. Doktor Aleksandra Piotrowska, psycholog. Posłuchajmy. Edukacja seksualna powinna zaczynać być realizowana od najwcześniejszych okresów rozwojowych dziecka. Nawet zanim dziecko pójdzie do przedszkola, już zaczyna zadawać pytania, które tak naprawdę związane są ze sferą seksualną. I nie można z odpowiedziami na nie, typu skąd się biorą dzieci, czekać aż do momentu rozpoczęcia nauki szkolnej. A więc na pewno rola rodziców w tej edukacji jest nie do przecenienia. Mogą stworzyć dobre, zdrowe podstawy, albo mogą od najwcześniejszych lat zacząć tworzyć tabu, obszar, o którym nie wolno rozmawiać. Potem, kiedy dziecko zaczyna podlegać instytucjom edukacyjnym, przedszkolu i przede wszystkim szkole, zdecydowanie powinny one się włączyć w realizację edukacji seksualnej, tak samo jak edukacja językowa, matematyczna, przyrodnicza. Przecież seksualność jest naturalnym obszarem naszego życia. Nie można udawać, że on nie istnieje. Pani Magdalena napisała, gdybyśmy żyli w idealnym świecie, gdzie rodzice w każdym domu rozmawiają z dziećmi, byłabym absolutnie za zostawieniem im delikatnej materii seksu. Niestety tak nie jest. Moja koleżanka z klasy, pamiętam, zaszła w ciążę w wieku 15 lat. Na pytanie, jak to się mogło stać, odpowiedziała, że przecież mama jej mówiła, że dzieci powstają dopiero po ślubie. Panie Arturze, witam, halo. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Ja po prostu nie wierzę tutaj, co tutaj słyszę, zwłaszcza ta pani Piotrowska, którą naprawdę szanowałem. W głowie mi się to nie mieści. A odnośnie tego pana z Gdańska, z tego stowarzyszenia, ja go w pełni popieram, bo taka jest niestety prawda. Teraz te tak zwane tfu geje, to jest po prostu styl i moda, i to jest promowane, i to jest deprawacja młodzieży, i musimy się jako rodzice temu przeciwstawić. Dokładnie tak samo. Ta kampania trwa już od dłuższego czasu i widzę, że nie jest po prostu w stanie nikt tego zatrzymać, ale świadomość ludzi w Polsce jest bardzo duża i nie damy się. Pan Ryszard jeszcze, panie Ryszardzie, króciutko, halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. Wszystkich. Strasznie w dzisiejszych czasach dążymy do tego świata zachodniego i ta nienormalność staje się normalnością. Oczywiście jak najbardziej powinniśmy być wszyscy edukowani pod kątem seksualności, tylko powinny być zachowane pewne marginesy, czyli jeżeli ktoś będzie dziecku wmawiał, że rodziną według standardowego, i to już nie mówiąc teraz, czy jesteśmy katolikami, czy nie, ale według normalności standardową rodziną jest zazwyczaj ojciec i matka, czyli mężczyzna i kobieta. I teraz jeżeli ktoś mojemu dziecku będzie wpajał do głowy, że dwóch panów, którzy będą wychowywali dzieci, nie krzywdzą tego dziecka, będą nadal normalnością, to jest to nienormalne. No co, otworzył pan temat rzekę, panie Ryszardzie, bo możemy dyskutować o tym, co nazywamy normalnością. Jeśli normy na przykład prawne, no to wiadomo, że w różnych krajach są różne. Pani Krystyno, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Chciałam powiedzieć, że przed laty, będąc wychowawczynią, miałam problemy na wyjazdach z zachowaniem dziewcząt i chłopców. W takim razie poprosiłam, żeby napisali na karteczce, jakie mają problemy związane z okresem dojrzewania. Po przeanalizowaniu tych kartek poprosiłam rodziców o zgodę na zaproszenie seksuologa do szkoły. Naturalnie wtedy odpłatnie. Odbyło się spotkanie pani, oddzielnie z dziewczynami, oddzielnie z chłopcami, i wszystkie problemy zostały wyjaśnione. Także cieszę się, że ten program jest normalnie wprowadzony, bo to nie jest problem aktualnych dzieci, tylko dzieci sprzed 20 paru lat. 10 minut, pozdrawiam. Forma rozwiązania problemu, nawet za zgodą rodziców, symboliczne. 10 minut do 13. Barbara Nowak, Małopolska, kurator oświaty. W tej chwili mamy według prawa polskiego w szkołach polskich realizowane nauczanie seksualne typu A. To jest takie wychowanie, które mówi o tym, że młodego człowieka przygotowuje się do odpowiedzialnego podjęcia decyzji o jego życiu seksualnym i przede wszystkim do podjęcia decyzji o życiu seksualnym w kontekście zakładania rodziny. Nie ma w tej chwili w prawie Polski możliwości, żeby wprowadzać inny rodzaj nauczania seksualnego, czyli ten, który w tej chwili proponują środowiska genderowe, czyli model wychowania seksualnego typu B, zwany przeze mnie seksualizacją, ale dlatego, że faktycznie zawiera on takie wskazówki, jakie są określone w standardach WHO i które mówią o tym, że człowiek jest seksualny od samego początku i że należy pobudzać seksualność, popęd płciowy, seksualny u dzieci od samego początku, od momentu, kiedy się narodzą. To jest rzecz, z którym się w prawie polskim nie zgadzam i którego nie ma zawartego w naszych podstawach programowych, zatem nie może być realizowany. 9, niebawem 8 minut do 13. Ponownie na krótko pan Marek Skiba, prezes Stowarzyszenia Odpowiedzialne Gdańsk. Witamy raz jeszcze. Kłaniam się, kłaniam. Witam. W tej dyskusji, która bardzo gorąca przetoczyła się przez Polskę, często omawiany był problem wskazywany. Problem, zjawisko masturbacji. Wiele osób to oburza. Wie pan, że w komentarzu znalazłem do podstawy programowej opracowanej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Podlega Ministerstwu Edukacji. Jest informacja, że nauczyciel powinien uwzględnić takie zagadnienia, prowadząc zajęcia, jak masturbacja i wiążące się z nią zagrożenia, na przykład pornofilia, uzależnienie od seksu oraz zaburzenia identyfikacji z płcią. Mówić o transpłciowości, także o transseksualizmie. Czyli te problemy, te zagadnienia nauczyciele wręcz zobowiązani są poruszać, prawda? Nie wiem, na WF-ie, na lekcjach matematyki? Nie, na lekcjach wychowania do życia w rodzinie. O, właśnie. I bardzo dobrze. Widzi pan, problem polega na tym, bo tutaj wielokrotnie państwo zgłaszaliście, że te zajęcia są prowadzone tak, jak są prowadzone. Ja opowiem o swoich doświadczeniach. Chciałem zapisać swoją córkę na zajęcia z WDŻ-tą. Pani wychowawczyni powiedziała: panie Marku, niech pan tego nie robi. Ja mówię: dlaczego? Bo te zajęcia prowadzi WF-ista. No ja myślałem, że człowiek jak człowiek, no po WF-ie przecież to nic złego. Natomiast ona powiedziała: nie, wie pan co, ten facet traktuje seks jak sport. Ale wie pan, to jest... Niestety, to wygląda. Nie ma nadzoru nad lekcjami WDŻ-u. Może to jest niekoniecznie akurat w pana ustach celny argument, no bo to świadczy o tym, że nie edukujemy rzetelnie, że podchodzimy do tego w sposób taki błahy, lekceważący. Ale czy chce pan powiedzieć, że jeżeli mamy słabego nauczyciela z matematyki, to musimy robić zajęcia dodatkowe z matematyki i zapraszać inne instytucje zewnętrzne po to, żeby naprawiły to, czego nauczyciel zatrudniony przez niekoniecznie, organ prowadzący? Niekoniecznie. Nie upieram się przy tym, ale na pewno zadbać o to, aby uczył profesjonalista. Oczywiście, tu się zgadzamy, prawda? Ale tu się, panie redaktorze, oczywiście, że tu się zgadzamy. Podstawa programowa WDŻ-u jest jak najbardziej podstawą dobrą. My ją w pełni akceptujemy i ona wyczerpuje problematykę edukacji seksualnej młodzieży w szkołach. Tu się w pełni zgadzamy. To, co jest problemem, to, że te zajęcia są po prostu słabo prowadzone, że rzeczywiście nie zwracają rodzice do końca uwagi na tą problematykę i my staramy się zwrócić uwagę tych rodziców na to, że dzieje się po prostu źle. Panie redaktorze, ja zadam panu takie pytanie. Czy wie pan, co to są prawa seksualne dzieci? Nie będę ryzykował. Ja panu przytoczę kilka krótkich cytatów. Twoje życie seksualne jest twoje. Nie musisz się z niego tłumaczyć. Zawieraj związki, jakie chcesz, oparte na każdej ze stron. Zgodnie z deklaracją praw seksualnych masz prawo do równości i wolności od dyskryminacji. Nie dyskryminuj osób LGBTIQ, a jeśli jesteś taką osobą, masz prawo nią być, masz tworzyć takie relacje intymne, jakie będą dla ciebie. Skąd te fragmenty? Twojego partnera, partnerów, partnerki, satysfakcjonujące. To są cytaty ze Zdrowolowej oczywiście. Marek Skiba, prezes Stowarzyszenia Odpowiedzialny Gdańsk, był państwa gościem. Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam. 5 minut do 13:00. Jeszcze na krótko. Anna Michalska, koordynatorka programu Zdrowy Love w Gdańsku. Witam. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, ja tylko zajrzę do sądy dziś na pytanie, czy rodzice powinni decydować o edukacji seksualnej swoich dzieci. 86% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 14% odpowiada, że nie. Państwa program trafi do innych szkół w Gdańsku? Mam taką nadzieję. I na szczęście tak się już zadziało, ponieważ po akcji jeżdżenia samochodem przez pana Marka Skibę mamy 3 nowe szkoły zgłoszone, więc być może ta akcja zadziałała wprost inaczej niż pan Marek Skiba oczekiwał. Ja inną rzecz chciałabym jeszcze tylko poruszyć tak na chwileczkę. Aha. Pytanie być może tutaj nie powinno być zadane w kontekście takim, czy rodzice powinni mieć prawo głosu, ponieważ tutaj znowu my się zgadzamy z Odpowiedzialnym Gdańskiem. Tak, bezsprzecznie, zawsze i wszędzie, o ile dziecko nie ma 18 lat. Natomiast być może warto zadać pytanie inaczej. Z jakiego powodu obca mi osoba, obca mi organizacja, na przykład jakim jest Odpowiedzialny Gdańsk, ma podejmować decyzję za moje dziecko, za mnie i za moje dziecko, za wychowanie mojego dziecka w szkole, w której na przykład Odpowiedzialny Gdańsk nie ma swoich uczniów. Ale wie pani, są takie szkoły, które nie mają dostępu do tego, a chcą mieć dostęp do tego. To rozumiem, z jakiego powodu w takim razie mamy im ograniczać? Ale ja jestem wolnościowcem i uważam, że każdy, nawet jeśli prezentuje poglądy, które nie do końca mi się podobają, ma prawo do akcji informacyjnej i wreszcie do protestu. A nie ma pani takiego wrażenia, że spór, dyskusja dotyczy tak naprawdę różnic światopoglądowych, że jest to po prostu nie do pogodzenia. Jedni kierują się na przykład nauką Kościoła, inni wolą świecki model edukacji. To zawsze może wywołać po prostu napięcia. Tak, dokładnie. Tutaj właśnie my nie dyskutujemy merytorycznie. I być może dlatego nie ma dyskusji ze strony Urzędu Miasta Gdańska, ponieważ ona nie będzie dotyczyła merytorycznych punktów w programie Zdrowe Love, czy to w warsztatach, czy to w prezentacjach, ponieważ dyskusja zawsze będzie skotoczyła na ideologię, na religię. I tylko i wyłącznie to nas tak naprawdę różni. Ja też jestem wolnościowcem, więc Gdańszczanki, Gdańszczanie, dajcie sobie prawo wyboru. Wejdźcie na stronę zdrowelove.edu.pl, tam jest wszystko napisane. Wszystkie treści, które my przekazujemy waszym dzieciom, tam są napisane. Podejmijcie swoją decyzję. Bez ideologii, bez religii, nie włączając w to właśnie takiej demagogii, którą my jesteśmy tu przesyceni. Jeżeli będziecie chcieli, będziemy mieli zajęcia, jeżeli nie, to nie. Wolność wyboru przede wszystkim. Przypomnijmy tylko, że również wolnościowcy uważają, że wolność nie polega tylko i wyłącznie na tym, że wolno wszystko. Anna Michalska, koordynatorka programu, była moim gościem. Dziękuję pani za spotkanie.